ay nasa sakupan. Lumbaya, kalungkutan, nais bang ika'y makaraos din iba't pananampalataya. Kailangan upang makaahon sa dilubyong iyong nararanasan at sa kasawian ng dulot ng panahon mo lang yan. Ah, langitan ay umitig, naubos ang ilaw ng mga bituin. Sa pagkipas ng oras, kaya'y napaiyak mga luhang tulog, buwat ng iyong pagtitimpi. Ba't ang Diyos ang siyang liwanag sa dulo nang madilim na daan, sa kanya lamang manalangin at huwag nang tumungo pa kahit saan saan mo lang yan, mo lang yan. Iyain mo ako sa iyong jeepney, sa makulay at magaramong jeepney, nang biyahe ay patungong langit. Kahit na signal number 3, tayo ay magsisiawit. Kung ako'y sinusumpong, naglian mong ibubulong. Bulang yan.